Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Volkan Yürük, Ümit Kaplan, Halit Öztürk, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, Abidin Özkan, Esra Elönü, Meryem Bilgin, Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Mehmet Haldun, Mahpeyker Aksu, Didem Özbir. Ya abi nereye gidiyoruz bir söylesene. Sürpriz, beğeneceğin bir sürpriz. Abi bir pazarımız var, boş bir şeyse mahvetmeyelim şu günümüzü. Pazarını harcadığına değecek bir şey. Biraz ipucu versen. Bu bir sanat olayı. Film festivaline bilet mi aldın yoksa? Değil ama benziyor biraz. Abi çatlatma adamı. Bak sanat diye operaya falan götürüyorsan ben çekemem öyle sanata. Oho, bağırıp duruyorlar. O zaman oturur evde pazar konserini izlerim. Hayır canım, izleyici değil bizzat sanatı yapan olacaksın. Beraber yapacağız. Figüranlık falan yapmayacağız değil mi? Senle ben figüranlık yapacak adamlar mıyız Cihangir? Değil de başrol oynayacak adamlar da değiliz. Ne iş abi ya? Çatlatma adamı da söyle. Dublaj. Dublaj mı? Ciddi misin? Evet. Hangi film? Oo, şimdiden film seçmeye başladım bakıyorum da. Hangi kanalda yayınlanacakmış abi? Oo, kanal seçmeye de başladım. Peki ben kimi oynayacağım abi? Oğlum bir sus. Al Pacino olabilir mesela. Robert De Niro da olur. Jean Reno. Oo harika, tam benim sesim ha. Deriyi görmeden paçaları sıvama. Hem bakalım Amerikan filmi mi? Yönetmen geliyor. Merhaba Muhabbettin Bey. Bahsettiğiniz arkadaş mı? Merhaba, ben Cihangir. Merhaba. Yurdakul Güvenay. Arkadaş yapabilecek yeterekte değil mi Muhabbettin Bey? Evet yapabilir. Sesi oturaklı, renkli bir sesi var Yurdakul Bey. Abi bu adamın sesi niye boru gibi ya? Sus. Yurdakul Bey eskilerin en iyi dublajcılarından. Eski dublajcıların sesleri hep böyle mi? Yurdakul Bey sorma sahip olmasın. Ben kimi seslendireceğim? Seslendireceğim değil. Konuşacağım diyeceksiniz. Kimi konuşacağım? Muhabbettin abiyle onun muhabbeti oldu aramızda da. Bakın size söyleyeyim. Al Pacino olabilir mesela. Robert De Niro da olur. Jean Reno. Oo harika, tam benim sesim. Bu defaki bir Türk filmi. Hadi ya. Türk filmi konuşmuyorsanız başka bir sanatçı ayarlayayım Cihangir Bey. Yok. Tamam konuşur. Hem de aslan gibi. Sessiz çekilen filmler kaldı mı ya Yurdakul Bey? Vallahi bu eski tarz çekilmiş bir film. Nasıl yani? Yeni bir moda başladı. Ben de anlayamıyorum bu yenileri. Neler yapmak istediklerini bir çözebilsem, bu sulu göz eski Türk filmleri var ya, onlar tarzında ama yeni çekim. Dublajının da eski tarz olmasını istiyorlar. Kullanılan tabanca efektleri, müzikleri bile eskiye göre. Bu bizim için bayağı zor oluyor ama onun için sesleri biraz bozuyoruz. Şimdi Cihangir Bey, eski Türk filmi seyretmişsinizdir hepiniz. Onlardaki jönler gibi Murat diyebilir misiniz? Murat. Biraz daha boğulu. Murat. Evet, oldu. Muhabbettin Bey, siz de bir Kemal diyebilir misiniz? Kemal. Çok iyi, çok iyi. Eğer iyi bir iş çıkarabilirsek bu filmlerin arkası var. Jönlere sürekli sizi çağırırım. Sesiniz cuk oturdu. Abi bu işin para pul durumu nasıl ya? Daha onu konuşmadan köyden gelmiş ameliler gibi başlıyoruz işe valla. Bir sus Cihangir ya, bir sus ya Allah'ını seversen. Peki hala hazır mıyız? Ben hazırım. Ben de hazırım. Muhabbettin Bey, bu çocukta iş var. Ben tuttum bu çocuğu. Adı neydi? Cihangir. 3, 2, 1, kayıt. Üç yüz on iki Murat, sen ha. 1458 Kemal, sen ha.

Hayır, sormadı. Bana Şemrin'le olayının kilit ismiyle bir randevu ayarladı. Kilit isim vaktim yok diyerek başka bir olayın hangisi olduğunu tam bilemiyorum anahtar ismine gönderdi. Ona Nalan'ı sordum. Ne dedi Murat? Çabuk söyle. Bilmiyorum dedi. Yani onca yolu boşuna teptin ha? Hayır, boşuna tepmedim Kemal, beni dinle. Kadının Sesi programına gittim. Kayıp Aran Diyor programına başvurdum. Program seneler önce bitmiş meğer. Bakanlarla bile görüştüm. Yetkili yetkisiz kim varsa görüştüm. Ama yok, ondan bir haber alamadım. Çaresizlik içinde buraya gelirken bir Mercedes'in içinde Nalan'ı gördüm. Babası Namık Bey'le gidiyordu. Ne? Bir taksi atladım. Taksimetreyi öndeki arabayı takip et tarifesinden açtırdım. Onları izledim. Evet Murat. Evlerine kadar takip ettim. Çevresine sordum onu. Nalan bambaşka biri olmuş Kemal. Siyasete soyunmaktan bahsediyormuş. Murat, neden karşısına çıkıp ben Murat'ım demedin? Neden gözlerini biz açtırdık demedin? Seni sesinden tanırdı Murat. Neden Kemal'le hala seni bekliyor demedin Murat? Neden? Neden? Diyemedim Kemal. Affet beni. Kemal, vazgeç bu sefer. Siz ayrı dünyaların insanlarısınız. O koskoca portakal tüccarı Namık Bey'in kızı Nalan Hanım. Sense fakir bir iş portacı. Fakirsin sen. Fakir, fakir. Böyle konuşma Murat. Sen bari böyle konuşma. Nalan'ı çekip alacağım o hayattan. Evinin kadını yapacağım. Birlikte mutlu mesut bir hayatımız olacak. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla. Tamam çocuklar, çok iyi. Baştan ne yalan söyleyeyim zorlanacağınızı düşünmüştüm. Ama bravo, kısa sürede bitirdiniz. Böyle mi bitiyor yani film? Ulan izleyici yönetmeni döver be. Sonra da linç edilmekten son anda kurtarıldı süsü verir. Tabii o süsten kaldıysa. Bunlar bizi ilgilendirmez baylar. Biz işimize bakarız. Buyurun, ücretleriniz. Abi o kadar uğraştık 50 lira aldık ya. O kadar verdiklerine şükret. Niye? Film seslendirdik diye üstüne para isteyenler de mi var yoksa? Ah Cihangir, dublaj stüdyolarında bedava iş yapan ne kadar adam var sen biliyor musun? Bilmiyorum, ben piyasada yeniyim biliyorsun. Ama sevdim bu işi. Ah, hangi kanalda çıkacağını sormayı unuttum ya. Hayrola Cihangir, sen sevmezsin eski Türk filmlerini. Sulu göz olmayın diye bizlere benzettirmezdi. Bir arkadaş bu filmlerin birinde seslendirme yapmış da denk gelirsen dinle dedi. Sonucunda arkadaşımız değil mi? Bak güzel bir şey yapmış. Baba, Bükemin babası var ya. Ana, bu bizim seslendirdiğimiz film vallahi. İnanamıyorum. Baba sen beni dinlemiyorsun ya. Ne? Bükemin babası geçenlerde Bruce Willis'i seslendirmiş. Daha önce de Dustin Hoffman ve Robert De Niro'yu seslendirmiş. Robert De Niro mu? Hadi ya. Bir gün ben de seslendireceğim, göreceksiniz. Evet, Bayrampaşa E-Tipi kapalı cezaevinde. Allah Allah, ben bu sesleri tanıyacak gibiyim. Benim de gözüm bir yerden ısırıyor, kulağımı bir yerden okşuyor. Nereden tanıyacaksınız? Ta kaç yıl öncesinin filmleri canım. Hem maçı kaçıracağız, zaplıyorum ben. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Nisan Kumru, Büşra Ünsal, Esra Elönü oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.